17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Candekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Elvan Candekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür programı birlikte sunuyoruz. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Biz bu programı bir gün önce, yani programımızın yayın tarihinden, çarşamba gününden bir gün önce kaydediyoruz. O nedenle de bazen bazı bilgileri sizlere vermekte gecikebiliyoruz. Geçen hafta olduğu gibi, çünkü geçen hafta tam orman yangınları üzerine bir program gerçekleştirmişken ama onu da salı günü kaydettiğimiz için çarşamba günü ortaya çıkan orman yangınlarından bahsedemedik ve belirtmek istiyorum. Evet, devam edersek telefon numaramız 12-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim, bugünkü konuğumuz Doktor Işıkhan Güler. Işıkhan Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Muzaffer Tunca ve Elvan Candekin, sizler de hoş geldiniz. İyi günler, bulduk. Merhaba. Bugün Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum ve Aziz Şasa programda değiller, başka işleri olduğu için. Ben Işıkhan Bey, sizi kısaca tanıtmak istiyorum. Aslında oldukça uzun bir özgeçmişiniz var, hatta devam eden faaliyetleriniz var. Onları mümkün olduğu kadar yansıtmaya çalışacağım. İnşaat mühendisisiniz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunusunuz ve kıyı ve liman mühendisliği alanında da yüksek lisans ve doktora çalışmalarınızı tamamladınız. Halen de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak lisansüstü ve doktora dersleri vermeye devam ediyorsunuz herhalde. Evet, ama ona şey diyelim, yarı zamanlı diyelim. Yarı zamanlı, evet. Onu da özellikle belirtilmiş özgeçmişinizde. Bunun dışında birçok sivil toplum, demokratik kitle ve meslek kuruluşunda görev almışsınız. Çeşitli düzeylerde yöneticilik yapmışsınız. Örneğin 1998-2000 yılları arasında TUMOP İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2002 yılları arasında yine TUMOP Üyeliği, 2000-2004 yıllarında ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2010 arasında da İnşaat Mühendisliği Odası Onur Kurulu Başkanlığı'nı gerçekleştirmişsiniz ama bu başkanlık hala devam ediyor sanıyorum. Yok, evet, her iki yılda bir biliyorsunuz bizim seçimlerimiz var. Evet. O ilk seçimlerde zaman zaman oluyor. Bu son dönemde tekrar seçildim ve Onur Kurulu üyeliğine devam ediyorum. Evet, bir de tabii özellikle belirtmemiz gerekiyor. 2009-2011 yılları arasında Çankaya Kent Konseyi Genel Sekreterliği, 2011-2014 ise Çankaya Kent Konseyi Başkanlığı'nı yürütmüşsünüz. Evet, yani aslında aktarmaya kalksak başka özellikleri de var. Hem akademisyensiniz, hem sivil toplumcusunuz, hala öğrenci yetiştirmeye de devam ediyorsunuz. Evet, ben burada sözü hemen Elvan Candekin'e devretmek istiyorum. Konuya ilişkin hangi konuyu konuşacağız? Size sorularımız neler olacak? O konuda bir açıklama Elvan'dan gelecek. Evet, Işıkhan Hocam, tekrardan merhabalar. Hoş geldin, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Esasında bu programı biraz daha önce yapacaktık ama araya gelen değişik olaylar, bizim program biliyorsun afetlerle ilgili olduğu için her an her dakika bizim içeriğimiz değişme durumunda olabiliyor. Bu programı yapmaya planladığımız nokta esasında Nisan ayında İnşaat Mühendisleri Odası tarafından elimize geçen bir bültendi. Bizim açımızdan hani çok ön planda olan bir şey değilken birdenbire o bülten içerisinde haber kanallarına yollanan bir bülten. Orada fark ettik ki esasında çok ciddi bir konuya ile ilgili bu. Ve bir çıkan yönetmelikten bahsediyordu. 16 Nisan 2022 tarih ve 31.811 sayılı resmi gazete yayınlanan kıyı kanunu uygulamasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik diye başlığı olan bir bir yönetmelik. İçeriğini okudukça gittikçe daha fazla ilgi çekmeye başladı. Şimdi yani kıyılarımızla ilgili olarak zaten çeşitli kaygılar var. Kıyı ve deniz alanlarının sunduğu doğal kaynaklar, bunların ekonomik önemi falan, her bunların hepimiz farkındayız. Fakat onun ötesinde de buradaki şeyi, meydana gelen hasarları, ekolojik dengedeki bozulmaları, karşı karşıya kalınan çeşitli tehditleri görüyoruz ve bu tehditlerin gittikçe de arttığının farkındayız. Bu arada özellikle son dönemlerde çok gündemde olan bu iklim değişikliğine bağlantılı bir takım şeyler de var. Yeni tehditlerin oluşması da söz konusu. Bunların çok yakın tarihlerde artık doğal afetler üretecek noktaya gelmesinden de bahsediyor bu konunun uzmanları. O yüzden birdenbire bu kıyı yönetimi konusunun üzerinde durulması gerektiği algısı oluştu. O nedenle senden bu konuda biraz bilgi alacağız, destek alacağız. Öncelikle bir kıyı yönetimi nedir? Ondan bir başlasak. Ondan sonra da biraz daha işte bu özellikle İnşaat Mühendisliği Odası'nın da bir şekilde kesinlikle bu yönetmelik kaldırılmalıdır diye bahsettiği yönetmelik neler getiriyor, ne gibi yeni tehlikeler yaratıyor ve de belki de bunun ötesinde bu son dönemlerde bir takım toplantılar da gerçekleştiririz. Bu toplantılardan bir tanesi de çok yakın bir tarihte Göcek'te Alaman koylarının korunması çalıştığıydı. Biraz da ondan bahsetmek istiyoruz. Yani bu programı bu akış içerisinde götürmek istiyoruz. Evet, önce nedir kıyı yönetimi? Niye ihtiyaç duyuyoruz? Bu konuda senden biraz bilgi alalım. Ben o zaman herkese tekrar merhaba. Çok teşekkür ederim bu konularla ilgili bir toplantı yaptığınız için. Gerçekten de önemli bir süreç ve kıyılarımız Türkiye çok klasik bir şeydir, sözdür. İşte Türkiye'nin çevresi üç tarafı kıyılarla çevrili denir ama biz genelde kıyılarla ilgili veya denizlerle ilgili çok az şeyler biliriz. Ama son dönemlerde kıyı alanlarıyla ilgili ciddi tartışmalar ortaya çıkıyor. Çünkü en önemli konulardan bir tanesi, çünkü kıyılar kara ve denizin ve havanın buluştuğu en önemli noktalar ve tarih boyunca da bütün yerleşim alanları kıyılar çevresinde olmuş vaziyette. Dolayısıyla en çok da rant alanı olarak ortaya çıktı son yıllarda ve ciddi bir baskı altında. Hem rant alanı olmasından dolayı da hem baskılar hem de bir yağma süreci devam ediyor. O yüzden de kıyı alanlarımız oldukça önemli ve çok da korunmaya muhtaç bir alan. Şimdi bütünleşik kıyı alanları yönetimi yeni bir kavram değil. Yaklaşık 30 küsur yıldır bu kavram var ve daha önce Avrupa Gündem 21 ve Avrupa Konseyi'lerinde uluslararası dokümanlarda kıyı kaynaklarının korunması ve kıyı alanlarının sürdürülebilir kullanımı ile ilgili çeşitli strateji, eylem ve programlar açıklandı. Daha sonra 92'de biliyorsunuz Rio kentinde Birleşmiş Milletler'in Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda Gündem 21 eylem planında bütünleşik kıyı alanları yönetimi küresel ölçekte politika önerileri ve eylem planları yer aldı ve tartışıldı. Daha sonra da bu bütün Birleşmiş Milletler Çevre Programı içerisinde de gündeme getirildi. Burada en önemli konulardan bir tanesi bütünleşik kıyı alanlarının yönetimin amacı nedir diye baktığımızda şöyle sıralayabiliriz. Arada belki atladığım noktalar da olabilir. Kıyı alanlarında uyumlu ve dengeli kullanımı özendirmek için tüm sektörleri kapsayan bütünsel politika ve karar alma süreçlerinin sağlanması, mevcut ve planlanan kıyı kullanımlarını ve bunların karşılıklı etkilerinin belirlenmesi, kıyı yönetimiyle ilgili yönetim ve izleme modelinin geliştirilmesi, önemli projelerin etkilerinin önceden değerlendirilmesi, izlenmesi, proje planlamasında ve uygulanmasında kıyı kaynaklarını koruyucu ihtiyati yaklaşımların kullanılması ve deniz kirliliği, kıyı erozyonu, kaynak kaybı gibi olayların ve yaşam ortamının tahrip olması da dahil olmak üzere kıyı ve deniz alanlarının kullanımı sonucunda oluşan değer değişikliklerine yansıtan ulusal kaynak ve çevre muhasebesi gibi yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasının özendirilmesi, bireylerin, grupların ve örgütlerin bilgiye erişiminin sağlanması, uygun düzeyde planlama ve karar alma süreçlerine katılım fırsatının tanınması olarak amaçlar belirleniyor. Aslında bütünleşik kıyı alanları daha çok planlamaya yönelik ve kıyıların doğru kullanımına yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Kısaca böyle özetleyebiliriz Erdoğan Hocam. Şimdi bu okudukları, son söylediklerini şey yaptığım zaman, hani değerlendirdiğim zaman ülkeye baktığımızda Türkiye'de bu söylediklerinin herhangi birinin hayata geçirildiğini ben açıkçası pek bilmiyorum. Özellikle birdenbire, yani bu kıyıyla ilgili gündem 21 ile ilgili şeyi, amaçları okuduğunda, örneğin Kanal İstanbul'la bağlantılı olarak işte Karadeniz kıyılarındaki dolgu, ondan sonra Marmara Denizi'nde yapılacak olan bir takım şeyler, kıyı yapıları, ilave kıyı yapıları filan gibi olayların yaratabileceği tehlikeleri düşündüğüm zaman bu olay Türkiye'de galiba daha yok. Öyle bir şey yorum yapabilir miyiz? Yani gerçekten. Yani şöyle, aslında var. Yani şöyle söyleyeyim, aslında var ama uygulama açısından sıkıntı var. Mesela ülkemizdeki çalışmalara baktığımızda bir Barcelona anlaşması var 1976-95 yılları arasında ve Karadeniz kirliliğine karşı korunması için Bükreş anlaşması var. Uluslararası taraf olarak biz de Türkiye olarak buna imza atmış vaziyetteyiz. Bunun dışında Akdeniz Eylem Planı öncelikli alanlar var. Ve bizim Türkiye'de kurulmuş bir de şeyler var, kurumlar var. Bu kurumlardan bir tanesi, sen de çok iyi hatırlayacaksın, Kıyı Alanları Türk Milli Komitesi ve kıyı alanlarıyla ilgili ciddi çalışmalar var. Ayrıca Çevre Bakanlığı'nın bütünleşik kıyı planlama ve yönetim projeleri olarak ciddi çalışmaları da var. Yani bununla ilgili yapılmış kıyı alanlarıyla ilgili hem stratejik planlar kapsamında şeyden başlayarak İskenderun ve Hatay, Adana, Mersin kıyılarını planlayan planlama bütünleşik kıyı planları var. Antalya var, İzmit Körfezi var, yani Yalova'da dahil olmak üzere. İşte bu aralar Karadeniz'de bir takım çalışmalar yapılıyor. Önemli olan bunların yapılmasının ötesinde uygulama konusunda sıkıntılar var ve hiçbiri hayata geçirilmiyor. Bütünleşik kıyı planları strateji şeyinde Çevre Bakanlığı'nın ciddi şeyleri var, çalışmaları var. Ama hayata geçiş, uygulama konularında çok farklılıklar var. Bu da ayrı bir durum olarak ortaya çıkıyor. Kanal İstanbul'da bunlardan bir tanesi. Hiç, yani kıyı alanları planlamasına da uymayan, hiçbir şeye uymayan. Ben tabii biraz onu her şeye ihanet eden bir proje gibi, doğaya, çevreye, bir proje gibi görüyorum. Çevresel etki değerlendirme raporunda da bununla ilgili herhangi bir konu, daha detaylı olarak da zaten İnşaat Mühendisleri Odası'nda bir webinarda bunları detaylı anlatmıştık. Uymuyor. Ama Türkiye'de yasa olarak baktığımızda yasalarımız çok kötü değil, uygulama açısından sıkıntılarımız var. Hatta dediğim gibi bütünleşik kıyı alanları, İzmir'de dahil olmak üzere bütünleşik kıyı alanları planları çalışmasını Çevre Bakanlığı yapmış vaziyette. Ama ne kadar hayata geçiriliyor o soru işareti. Evet, başlangıçta biraz belirttin ama şöyle bir daha toparlamak açısından soruyorum. Şu anda Türkiye kıyılarını tehdit eden insan kaynaklı ve doğa kaynaklı tehditler nelerdir? Bu konuda biraz bir şey yapabilir miyiz? En önemlileri herhalde. En önemlileri evet, tabii bir sürüsü var, doğru, haklısınız Muzaffer Bey. Yani o konuda birazcık böyle bir profil çizebilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey, biraz geriye gitmek lazım belki. Türkiye'deki kıyı alanlarının biraz yağması Özal dönemine kadar gidiyor. 30-40 yıldır ciddi bir şekilde Özal'ın başlattığı süreçte işte liberal, neoliberal politikaların sonucunda kıyı alanlarında ciddi bir şekilde aşırı bir yapılaşma söz konusu. Bunun üzerinde de şey var, aşırı rant baskısı var. Aşırı rant baskısının getirdiği ciddi bir yapılaşma var ama bunun başlangıcı benim kişisel görüşüm Özal döneminden itibaren başlamış vaziyette. Burada aşırı bir betonlaşma var. Bu aşırı betonlaşma tabii kıyılardaki doğal yapıyı da oldukça bozuyor. İkincisi ise kıyıların kullanımıyla ilgili olarak da gerekli kıyıların halk tarafından serbestçe kullanılmasına dair de ciddi sorunlar var. Şimdi kıyıları kirleten mesela kıyılarla ilgili kirleten şeylerde insan faktörü yapılaşmanın ötesinde tabii sanayi ve özellikle limanlar veyahut da sanayi yapılarının kıyıyla olan ilişkilerinde doğru düz bir planlamamız yok. Aslında bütünleşik kıyı alanlarında hangi alanların sit alanları, hangi alanların turizm alanları, hangi alanların endüstri alanları olabileceği konusunda çalışmalar var ama bunların hiçbirine uyulmuyor. Çok net bir şekilde gözüküyor burada. Bir kere Karadeniz'den başlayarak zaten Karadeniz kıyılarını yok eden bir Karadeniz otoyol veyahut da işte devlet yolu dediğimiz bir yol var. Bu tamamen Karadeniz kıyılarını yok etmiş vaziyette. Karadeniz kıyılarındaki doğal yaşamı ciddi şekilde etkilemiş vaziyette. Nedeni de şu, bütün yaşam aslında bakarsanız denizdeki ve karadaki yaşam, üç şeyin, kara, hava ve denizin birleştiği yerler kıyılar. Ve biz bu kıyıları o yol yaparak -10 metre derinliklere kadar doldurduk. Yani bütün yaşamı aslında Karadeniz'deki bütün yaşamı öldürdük. En önemli faktörlerden Karadeniz'deki yatırımlar çok açık olarak ifade etmek gerekirse Karadeniz'deki doğal yaşamı Karadeniz'de otoyol yaparak öldürülmüş vaziyetteyiz. Onun dışında endüstriye olarak baktığımızda mesela bütün körfezlerimiz endüstriyel alan olarak ilan edildi. İşte İzmit Körfezi kirlilikten ve Marmara Denizi kirlilikten kurtulmuyor çünkü bütün endüstrinin denize döküldüğü hem de gerekli önlemler alınmadan, şimdi alınmaya çalışılsa bile çok zayıf gözüküyor. Gemlik Körfezi bunlardan bir tanesi. Gemlik Körfezi de en kirli körfezlerden bir tanesi. Şimdi Nemrut Körfezi, Muzaffer Bey iyi bilir İzmirli olduğu için. Nemrut Körfezi'nde biz endüstri bölgesi ilan ettik. Yani Ala bölgesi ve şeyleri. En güzel körfezlerimizden bir tanesidir. Orası da perişan olmuş vaziyette. Bir de İskenderun Körfezi. Şu anda İskenderun Körfezi'nde de ciddi yatırımlar var. Elimizdeki bütün körfezleri endüstri alanları ilan ederek kirlilik kaynaklarını orada yerleştiriyoruz. Bir tane yerimiz kaldı, Saros Körfezi. Saros Körfezi'nde de başka şeyler var. Yatırımlar söz konusu oluyor. Dolayısıyla biz elimizdeki alanları doğru düz planlamadan bütün deniz alanlarını kirletmeye yönelik bir çalışmamız var. İkincisi yani bir kıyıların betonlaşması, ikincisi de endüstriden kaynaklanan sıkıntılar var. Turizm bölgesi olarak kıyılarda özellikle yaz turizminde ciddi yapılaşmalar var. Bunların en güzel örneklerinde işte Çeşme, Foça ve diğer Güney Akdeniz kıyılarında, Bodrum'da özellikle, Bodrum kıyılarında da aşırı yapılaşmayı görebiliriz. Dolayısıyla kıyılarımızın hor kullandığı zaten bir şey, fotoğraf çekersek çok net bir şekilde ortada gözüküyor. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Belki yasalarla ilgili olarak Elvan Hocam müsaade edersen, kıyı kanunumuz var aslında bizim. Oldukça da iyi bir kıyı kanunu var. Bu kıyı kanununda kıyıların bir de halkın kullanıma açık olduğu çok net bir şekilde gösteriliyor. Şimdi tek şeye gelebilir miyim? 16 Nisan'daki çıkan... Evet, ben de onu soracaktım zaten. Hani bu tehditler karşısındaki 16 Nisan yönetmelik değişikliğinin ne gibi bir arttırıcı etkisi söz konusu olacak? Şimdi onunla ilgili aslında kıyı kanununda bazı şeyleri sizle paylaşmak istiyorum. Nedeni de şu, kıyı kanunu çok net bir şekilde kıyıların kamuya ve halka ait olduğunu ifade ediyor. Birkaç noktayı okumak istiyorum müsaade ederseniz. Kıyı kanununda anayasanın 3. bölümünde kamu yararı madde 43'te kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır der. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinin yararlanmada özellikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarda sahil şeritlerinin kullanış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir denir. Bizim kıyı kenar çizgisine bağlı olarak da çeşitli tanımlar var. Gerekirse bu tanımları da konuşabiliriz. Ama çok net bir şekilde kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Bu kanun maddesi. Madde 5 kıyı kanununda. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Ama buna rağmen bütün kıyılarda herkesin kullanımına açık olarak, her kamuda halkın kullanımına açık olarak kullanılması net olarak kanunda ifade edilmiştir. Şimdi bu çıkan şey de yasada diyor ki, daha doğrusu yönetmelikte, yönetmeliğin F maddesinde turizm kanunu kapsamında kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm merkezi ilan edilerek ilgili bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında mevcut onaylı kıyı kenar çizgisinde yapılan itirazların valilik kıyı kenar çizgisi tespit komisyonlarca değerlendirilmesi sonucunda bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığını bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydıyla kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması diyerek turizm veya herhangi bir şekilde kıyı kullanan özel şirketlerin tamamen kıyıyı işgal etmesi sorunu ortaya çıkarıyor. Bunu biraz daha açar mısın? Yani kıyı kenar çizgisinin valilikçe tespit edilmesi neler getiriyor? Nasıl bu şeyi ben hani... Aslına bakarsanız kıyı kenar çizgisi... çok pardon hocam, sorunun son şey yapmayalım. Yani şey için söyledim, izleyiciler açısından, dinleyiciler açısından da bir böyle daha hani resmi açık hale getirmek açısından biraz açıklar mıyız onu? Kıyı şeridi, kıyı kenar çizgisi. Bir de başka bir konu var, belki ona da değinmek lazım. Bu işte turizm diye rezidans denilen bir kavram ortaya atılmış durumda. Aslında konut yapılıyor ama bunlar otel çizgisi altına yapılıp bütün bu kanun bahsettiğiniz yahut yönetmelik çerçevesinde engeller aşılıyor kendilerince. Bütün kıyılar kaplanmış oluyor böylece. Bir de o durum var. Çok doğru. Yani yaşadığımız başka bir olayı da, pratik yaşadığım bir olayı da sizle paylaşmak isterim. Kıyı kenar çizgisi gene valilik tarafından yapılıyor aslında. Çevre Bakanlığı açısından baktığımızda. Kıyı kenar çizgisi dediğimiz şey birkaç noktaya değiniyor. Aslında kıyı kenar çizgisi işte deniz, suni göl ve akarsuların alçak basıp kıyı özelliği gösteren kesimlerinde, yani kıyı şeridinde, kıyı çizgisinden sonra kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumsal ve kıyı kumullarından oluşan kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık vesaire, sazlık ve benzeri alanların doğa sınırı olarak tarif ediliyor. Dolayısıyla kıyı kenar çizgisi suyun hareketlerinin yüksek su seviyesi de dediğimiz işte gelgitten dolayı veya başka şeylerden dolayı, fırtınalardan dolayı yükseldiği zaman kıyıda ulaşabileceği en son noktaya kadar gidiyor kıyı kenar çizgisi. Şimdi bu kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi gene valilik tarafından yapılıyor. Onda bir şey yok ama belirlediği bir komisyon belirliyor. Ve komisyonun belirlediğinde komisyonda jeoloji mühendisi, jeomorfolog, harita ve kadastro mühendisi, ziraat mühendisi, mimar veya şehir plancısı, inşaat mühendisinden oluşuyor. Burada sorun komisyonun oluşturulmasındaki mesleklerde bence kıyıyla ilgili uzmanlık alanının olması gerekiyor. Çünkü herhangi bir inşaat mühendisi, ben de inşaat mühendisiyim, Ervan Hocam da inşaat mühendisi, Muzaffer Bey de inşaat mühendisi, bir uzmanlık alanlarımız var. Dolayısıyla her inşaat mühendisinin buraya atanmaması gerekiyor. Kendi meslek alanından söylüyorum. Dolayısıyla kıyı kenar çizgisi tespit komisyonunun kıyıyla ilgili bir uzmanlık alanı olması gerektiği konusunda düşüncelerim var. Yoksa herhangi bir başka alanda çalışan meslek mensuplarının bu alana atanmaması gerekiyor. Sorun biraz oradan kaynaklanıyor. İkincisi, zaten kıyı kenar çizgisiyle ilgili şöyle bir durumda var. Kıyı kenar çizgisi belirlendi. Hangi durumlarda acaba kıyı kenar çizgisi iptal edilir ve yeniden belirlenir diye baktığımızda ben size onu da söyleyeyim. Kısaca kıyı kenar çizgisi, bir de kıyı kenar çizgisinden sonraki 100 metrelik kısım var. Orada ilk 50 metrede herhangi bir yapı yapılması söz konusu değil. Dolayısıyla da böyle bir koruma gündemi ortaya çıkmış vaziyette. Bu kıyı kenar çizgisinin hangi hallerde değişebilir diye baktığımızda kıyı kenar çizgisinin su çizgisine düşmesi durumunda veya kenar çizgisinin mükerrer olması durumunda, yargı organlarınca iptal edilmesi durumundaki gibi konularda kıyı kenar çizgisi iptal edilir diyor. Şimdi daha önce çizgisi haritalara veya şeylere artık değiştirilmesi söz konusu değil. Bu tamamen mevcut rezidans, Muzaffer Bey'in söylediği gibi rezidans veyahut da otellerin kıyıyı işgal etme konusundaki çıkarılmış bir yönetmelik olarak ben yorumluyorum bunu. Bu da kıyı kanununa aykırı bir durum aslında. Kıyı kanunu çok net bir şekilde bütün kıyıların kamu yararına kullanılması ve halka açık olması gerektiğini çok açık bir şekilde söylüyor. Dolayısıyla yapılan bu yönetmeliğin acilen değiştirilmesi gerekiyor. Ve herhangi bir teknikle değiştirilmesi söz konusu da değil. Çok açık tanımı var çünkü kıyı kenar çizgisinin. Dolayısıyla bu yönetmeliğin neye hizmet ettiğini çok açık olarak ben hissedebiliyorum veyahut da okuyabiliyorum. Şimdi yaşadığımız çok basit bir olay var. Muzaffer Bey de belki hatırlayacaktır, birkaç sene önce İzmir'de çünkü. İzmir'de Ovacık'ta bir kıyı şeridini çok net bir şekilde Çevre Bakanlığı kooperatiflerin de olduğu bir yerde özel bir şirkete ihaleyle, hem de çok ucuz bir miktar ihaleyle vermiş. Genelde veriliyor ama yapacakları şeyler çok belli. İşte 3 tane 5 tane her neyse bir lavabo, tuvalet kuruyor, bir büfe kuruyor. Ama orayı tam beach haline getirdiler ve duvarla çevirdiler ve insanların oraya girmesini engellediler. Oradaki kooperatifteki halk direndi, bir yaz boyunca direndi. Çok ciddi çatışmalar da oldu. Ve sonuçta oradaki halk müdahale ettiği için o kıyıdan çekilmek zorunda kaldılar. Ama kıyılarda herhangi bir turizm tesisine girdiğinizde, ben kıyıya ulaşmak istiyorum dediğinizde karşınıza korumalar veya şeyler çıkıyorlar. Halbuki bütün halkın bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Kıyı kanunu gereğince o kıyıya ulaşma hakkı vardır. Dolayısıyla bu yasa da aslında bu yönetmelik taslağı da oraya erişimi engellemek üzere çıkarılmış ve turizm tesisine veya rezidanslara veya da şeylere aktarılması için yapılmış bir madde olarak ortada duruyor. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Bir küçük ara verelim. Işıkhan Bey, müzik parçamızı dinleyelim, sizi de biraz dinlendirelim. Ondan sonra programımıza ikinci bölümle devam edelim. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Doktor Işıkhan Güler. Evet, başladığımız programın ikinci bölümünde tekrar Elvan Cantekin'e sözü veriyoruz. Bu kıyı önemini anlattın bize. Bununla ilgili olarak bir dizi esasında şeyler de yapılıyor galiba. Toplantılar falan da yapılıyor. Özellikle bu koyların korunması konusundaki şeyde bununla bağlantılı mı? Çalışmalarda bununla bağlantılı mı? Tabii hedef rant olunca, biraz oradan belki, hedef rant olunca her tarafa bir rant gözüyle bakınca turizm alanlarına da ciddi bir şekilde saldırılar oluyor. Bunun içinde mesela Göcek koylarıyla ilgili daha önce Muğla Çevre Vakfı diye valiliğin de içerisinde olduğu bir vakıf kurulmuştu. Bakanlık tarafından kurulan bir şey. Bakanlığın yapamadığı bir şeyi bir vakıf nasıl yapacak? Bu da ayrı bir soru. Daha sonra da yeniden bir çevre vakfı diye, çevre ajansı diye, pardon çok özür dilerim, çevre ajansı diye bir ajans kuruldu. Ve bu bölgelerde belki bilirsiniz Göcek önemli koylardan biri. Fethiye ve Göcek koyları çok önemli ve turizm, özellikle tekne turizmi açısından çok önemli bir bölge. Ve oradaki hidrodinamik koşullar oranın çok ciddi bir şekilde, sadece hidrodinamik değil doğal yaşam açısından da ciddi korunması gereken bir bölge olduğu ortaya çıktı. Zaten ortadaydı ama şimdi daha da ortaya çıktı. Özellikle pandemi süresindeki teknelerde yaşama veya oralarda kalma konularında kirletici unsur olarak teknelerde daha belirgin hale gelmeye başladı. Şimdi Çevre Ajansı'nın yaptığı çalışmalardan bir tanesi veyahut da onun şeyiyle bakanlık oradaki şamandıra ve mapaların işletilmesini Çevre Ajansı vasıtasıyla özel sektöre vermeye başladı. Bu ne demek? Bu aslında rantın bir şekilde tekrar o doğal yaşam ve turizm bölgelerini, hassas kırılgan turizm bölgelerini özel sektör vasıtasıyla el konulması anlamına geliyor. Çünkü buralar o kadar kıyı kanununa da aykırı. Biraz önce bahsettik, kıyı kanunu aslında bütün halkın bu alanları kullanmasıyla çok açık bir şekilde maddelerini ortaya koyuyor. Buradaki Fethiye, Göcek, Dalaman koylarındaki MAPA ve Şamandıra konusunun özel sektöre devredilerek ihaleye çıkılması söz konusu oldu. Sonra da iptal edildi özel sektör alınca. Çünkü oldukça sıkıntılı bir süreçti. Yöredeki şeyler, sivil toplum örgütleri ve insanlar, halk buna karşı çıktılar. Çünkü oranın özel sektöre verilmesi, kirletilmesi açısından da önemli bir adım olarak görülüyor. Nedeni de şu, aslında Göcek Koyları ve Fethiye Körfezi ile ilgili 2000'li yılların 2010 gibi, yanlış hatırlamıyorsam, Ahmet Hocam daha iyi bilir eğer dinliyorsa, onlar yaptılar çünkü. Göcek Körfezi'nde ve Göcek Koyları'nda yat taşıma kapasitesi hesaplandı. Yani yat taşıma kapasitesi o şeyde ne kadar olabilir? Bu yanlış hatırlıyor olabilirim ama aşağı yukarı yaklaşık bir rakam söyleyeyim. 1100 tane kadar yatın o Göcek koylarında kalması ama onun üstündekilerin artık kalmaması gerekiyor. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Ayrıca tabii ki toplantıda konuşulan konulardan bir tanesi oradaki doğal yaşam alanları. Deniz çayırları biliyorsunuz önemli konulardan bir tanesi. Önemli biyolojik etkisi olan canlılardan, bitkilerden bir tanesi. Tabii o yüzden çapa atılmaması gereken konular ve kirletilmemesi gereken bir bölge. Bir de çok önemli, bu bölgelerde çok nadir gözüken Akdeniz fokları var. Biliyorsunuz Akdeniz fokları soyu tükenmek üzere olan bir canlı türü ve özellikle de bizim kıyılarımızda üreme şansını buluyorlar. Mağaralarda buluyorlar ki o Fethiye Körfezi'ndeki mağaralarda kendilerini, daha doğrusu nesillerini devam ettirmek için alanlar buluyorlar. O alanların da korunması gerekiyor. Şimdi aslında bu bölge yani Özal dönemine tekrar dönersek Çevre Bakanlığı'nda direkt Başbakan'a bağlı olarak özel çevre alanları ilan edilmişti. Ama şimdi özel çevre alanları olarak da, yani direkt başbakana bağlıktan Çevre Bakanlığı'nda bir şube şeklinde dönüştürülmüş vaziyette. Dolayısıyla etki alanı oldukça azaltılmış durumda. Ben ilginçtir, şimdi yok o, burası özel çevre alanı ama Göcek Körfezi ile Göcek Dalaman koylarını koruma ve kullanma usul ve esasları ile ilgili bir şey buldum. Güzel bir yayın buldum. Üstelik de bu şeyler bakanlık tarafından çıkarılmış zamanında. Şimdi yok, kullanılmayla ilgili. Çünkü ciddi bir şekilde bir baskı var. Çok fazla tekne var. Ve o teknelerin oralarda devamlı kalmasıyla ilgili bir takım süreçler var ve kirletici olmaya başlıyorlar. Bu yönetmeliğe dönmüş mü? Efendim? Bir yönetmeliğe dönmüş mü yayın, yoksa sadece öyle bir rapor olarak? Yönetmelik değil. Göcek Körfezi ile Göcek Dalaman koyları koruma ve kullanma usul ve esasları var. Aslında oldukça da iyi. Paylaşabilirim de bunu herkesle. Ama şeylerde şu anda kullanılmıyor. Burada nasıl kullanılması gerektiği konusunda ciddi bir şey var. Sınırlamalar getirilmiş. Yani nereye şey atacaksınız? Demir atacaksınız. Nerede mapalara bağlanacaksınız? Camandıraya bağlanacaksınız. Ağaçlara bağlanma konuları da yasaklanmak üzere. Ve kirleticileri nasıl aktaracakları konusunda çok ciddi, hatta da geliştirilmeye de açık, gayet de güzel bir kullanma usul ve esasları yayınlanmış. Ama şimdi yok. Çünkü özel çevre şeyi çok daraltılmış vaziyette. Bunu bakanlık eliyle, kamu yararına bakanlığın yapması gerekiyor. Ve geçtiğimiz hafta işte Dalaman'daki oradaki halk meclisi çok net bir şekilde oradaki yerel yönetimlerle birlikte bu toplantıyı gerçekleştirdi. Çünkü Göcek koyları ve Fethiye koyları elden giderse artık Türkiye'nin turizm açısından da, hatta ekoturizm açısından da, çünkü ekoturizm çok önemli konulardan bir tanesi, o alanları önümüzdeki nesillerde göremeyeceğiz. Hatta belki daha kısa sürede göremeyeceğiz. Buna Çevre Bakanlığı'nın de ciddi bir şekilde, bakanlık ve kamunun, yerel yöneticilerin ciddi bir şekilde el atması gerekiyor. Çok sevindirici bir şey vardı. Oradaki yerel yönetimlerdeki belediye başkanları, yerel yöneticilerin hepsi katılmıştı. Muğla Belediye Başkanı da katılmıştı. Bu yerel açıklık açısından şunu gösteriyor. Merkezi otoritenin her zaman için oraya doğru kararlar vermeyeceğini ve merkezi otorite aynı zamanda yerel otoritelerle veya yereldeki sivil toplum örgütleriyle birlikte Göcek'i korumak için planlar geliştirmesi gerekiyor. Anladım. Muzaffer'in bir sorusu var. Evet, Muzaffer'in sorusu. Ben tabii şimdi Göcek'ten gene Karadeniz'e gideceğim. Başında programın bahsettiğiniz bu yol, otoyol bir felaket zinciri getirecek. Ben de katılıyorum ama ayrıca da bu sel felaketlerinin de daha ciddi hale gelmesine yol açıyor zannederim. Değil mi? Yani önünde bir set oluşturuyor adeta. Denize kavuşmalarını derelerin engelliyor. Ne düşünüyorsunuz o konuda? Katılıyorum. Çünkü Karadeniz aslında topografik olarak baktığınızda ciddi akışa geçen, yağışlarla birlikte akışa geçen ve çok sık dereleri olan bir bölge. Ve o yüzden de önüne bir set çekilmiş gibi otoyol geçirilmiş vaziyette. Yapılan menfezlerin de belirli gelen işte malzemelerle tıkanması sonucunda bir takım felakete dönüşmesine neden oluyor. Aslında her şey felaket mi demek çok doğru değil. İnsan eliyle yaratılmış bir takım felaketler ortaya çıkıyor. Karadeniz otoyolu da bunlardan bir tanesi diye Muzaffer Bey'e katılıyorum açıkçası. Çünkü tamamen kıyıya paralel çekilmiş, yapılmış bir otoyol. Derelerin de ağzını işte menfezlerle veyahut da geçmeye çalışılan, dar kesitlerle geçilmeye çalışan bir yapı türü. Onlar da orada bir bent veyahut da bir sette oluşturup bu felaketlere neden oluyorlar. Bu konuda bir şey daha sormak istiyorum ben. Ya Türkiye'de bu kıyı yapılarının yapılması konusunda, gerçekten hani ikinci soru da ona bağlı olacak. Ya burada otorite kimdir? Kim karar veriyor? Birçok unsur bu işin içerisinde. Ama ilk baştan şeye gelin. Yani işte yat limanları, balıkçı barınakları, ondan sonra bu işte sahil yolları ve en son Karadeniz'de denize inşa edilen havaalanları, da dolgu yapılan dolgular filan, bunlar hepsi esasında kıyı yapısını son derece ciddi olarak etkileyen ve bayağı topografiyi, batimetriyi, her şeyi değiştiren yapılar. Bu konuda gerçekten derinlemesine bir araştırma yapılıyor mu? Yoksa öyle hani daha yüzeysel bir değerlendirme mi yapılıp bunlara karar veriliyor? Bunu merak ediyorum. Çünkü yani kıyılarda gördüğümüz bir sürü yapının etkilerini izlemek mümkün. Özellikle işte kumsalların yok olması olsun, ne bileyim bir takım yerlerde deniz tabanın değişiklik göstermesi olsun filan. Bu gerçekten durum nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında Türkiye'nin en büyük eksikliklerinden bir tanesi envanter çıkartması. Envanterden kastım şu, biraz önce kıyı alanları bütünleşik yönetiminde bir kere bütün kıyılardaki doğal yaşam alanlarının, işte sit alanlarının, arkeolojik alanlarının veyahut da işte diğer hassas bölgelerin, kırılgan bölgelerin bir çıkarım envanterinin çıkarılması lazım. Mesela Foça bölgesi foklar açısından önemli, diğer canlılar açısından da önemli, Ege'deki bölgelerden önemli. Bunların teker teker envanterin çıkarılması lazım. Bu envanter çok önemli çünkü yapılaşmayı veyahut da ihtiyaç olan limanların yapılması bu envanterde birlikte nerelere yapılmaması gerektiğini en azından ortaya çıkaracak. Şöyle bir şey söyleyebilirim. 2010 yıllarında bir master plan yapıldı. Bu master plan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Birisi ticari limanlarla ilgili, diğeri de yat limanlarıyla ilgili. Ve bu planlama doğrultusunda bir limanların gelişimi veya yeni yapılacak limanların hangi alanlarda, hangi bölgelerde yapılması gerektiği konusunda öngörüler ortaya koydu. Yat limanları için de öyle. Çünkü bir projeksiyonlar var, yük projeksiyonları var. Ticari limanlar için, şeyler için, yat turizmi için de işte teknelerin bağlanabilmesi, kışlayabilmesi veyahut da gezebilmesi açısından bir planlama yapıldı. 2010 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ulaştırma Master Planı ve Turizm Master Planı diye. Bu Turizm Kıyı Yapıları Master Planı diye. Şimdi bunların hepsi ciddi çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış durumda. Aslında konuşmanın başında da söylediğim gibi bir takım çalışmalar yapılıyor. Ama sorun siyasi otoritenin veyahut da sermayenin diyeyim daha doğrusu, siyasi otoriteyle birlikte sermayenin bu planlara uymama konusundaki şeyleri. Yani elde bir sürü çalışma var. Yapılmış bir sürü öngörüler var, planlamalar var. Hatta 2030-2000 küsur yıllara, 50 yıllara kadar giden şeyler var. Ve bunların güncellenmesi söz konusu. Ama maalesef siyasi otorite bunların hiçbirine uymuyor. Dolayısıyla yapılması gereken planlamaların hepsi bir kenarda, yapılması planlanan yapıların bir kenarda duruyor. Buna en örnek çok yer verilebilir de mesela o planlarda, planlamalarda turizm bölgelerine herhangi bir ticari yapının yapılmaması gerekiyor. Söz gelimi Bodrum. Bodrum'da bir turizm bölgesi ama oraya işte dökme yük dökecek bir limanın yapılmaması gerekiyor. Sulak alanlar da var ya. Nere dediğimi galiba Elvan hocam daha iyi anlar o bölgeleri bildiği için. Ya hepiniz biliyorsunuz gerçi. Yani ciddi şekilde planlamalara uymayan ama dediğim gibi sermayenin şeyleri var. Ve yapılan bu yanlışlar çok doğal kaynakları olan kıyılarımızı da yok etmeye neden oluyor. Özellikle kumsal yapıları yok olmasına neden oluyor. Bir kısa bir örnek vereyim. Bunlar çok örnek var da. Bir tanesi de Samsun'da. Samsun'da Kurupelit diye bir yer var. Kurupelit'de teknelerin yanaşması için yapılmış ama kumsal alana yapılmış, yerinin doğru olmadığı kesin, içerisine dereler de akıyor ve kum dolmaya başlamış. Şimdi onu tekrar daha ileri yapabilmek için mevcut kıyıları da, ki Samsun şanslı yerlerden biri, hemen önünden denize girilen kentlerden bir tanesi, çok önemli çünkü kentlerin önünde bir sahilin, kumsal sahilin olması, çünkü halkın doğrudan denizden yararlanması için önemli bir doğal kaynak. Ama o kaynakları yok etmek için de yanlış yatırımlar yapılıyor. Bu Kuru Pelit de onlardan bir tanesi gibi ortada gözüküyor. Zaten onunla ilgili çalışmalar da sürüyor. Buna benzer çok örnek var. Karasu var mesela. Karasu'da güzelim şeyler, kumsallar yok edilmiş vaziyette. Yanlış yapılaşmadan dolayı. Şimdi tekrar kazanmak için bir sürü yatırımlar yapılıyor. Türkiye kıyılarını çok hor kullandığımızda zaten buradan ortaya çıkıyor. Planlamalar var. Master planlar var ama uygulama maalesef yok. Evet. Peki uygulamanın olmaması burada esas unsur ne? Yani demin söyledin tabii, sermayenin bir takım çıkar durumları falan da söz konusu, ama onun ötesinde hani şey mi? O son seminerde de ben özetlerine baktığımda gördüm. Çok başlılık, belli bir yönetişim problemi. Yani mesela bu kıyı yapılarının yapılmasında oradaki yaşayan halkın herhangi bir şekilde görüşü alınıyor mu? Ben Datça'yı biliyorum. Datça yat limanı çok büyük itirazlara neden oldu. Yapılma, ısrarla yapılması için çaba sarf edildi bir takım güçler tarafından. Sonra mahkeme kararıyla şimdi durduruldu, ama yani çok temel bir yönetişim sorunundan da bahsedebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü özellikle kıyı alanları ile ilgili halkın yani halkın görüşü alınmıyor. Ya daha doğrusu yerel halkla doğrudan ilişki kurulma konusunda sıkıntı var. ÇED süreçleri var. ÇED süreçlerinde biliyorsunuz şeydir, halkın katılımı toplantısı yapılır. Ama halkın katılım toplantısı formal olarak yapılır. Dolayısıyla o formal olarak yapılan şeyden sonra halkın katılımı toplantısı yapılmıştır denir. Gerekli oradaki öneriler göz önüne alınma konusunda bir soru işareti herkesin gözünde bulunmaktadır. Normalde bakarsak aslında bir karmaşa da var. Yani bir yapı bölgeyle ilgili veyahut da herhangi bir yapıyla ilgili çok fazla kurum da var. İşte bakanlıklar, Çevre Bakanlığı'nın alt birimleri, Ulaştırma Bakanlığı'nın alt birimleri, Tarım Bakanlığı'nın alt birimleri ve çok fazla karmaşık bir 14-15 tane kurumla ilgili ilişkiler var. Ve bunların yönlendirilmesi konusunda da bir sıkıntı var. O yüzden de bütünleşik kıyı alanları yönetimi oldukça önemli. Orada bir stratejik plan ve o stratejik plana bağlı olarak da nasıl yönetilmesi gerektiği tartışılıyor zaten. Yapılması da gerekiyor. Ama en önemli konulardan bir tanesi bence yerel dinamiklerin işin içerisinde olması lazım. Yerel dinamiklerden kastım hem yerel yönetimler, hem yereldeki sivil toplum örgütleri veya demokratik kitle örgütleri, hem de yerel halkın o işin içerisinde olması lazım. Çünkü o bölgeyi en iyi bilen, en iyi tanıyan ve ne getireceğini ne götüreceğini yerel halkınla birlikte yerel sivil inisiyatiflerin tartışması lazım. Merkezi otoritenin de bunları göz önünde alması lazım. Ama bunun da temelinde bazen yanlış kararlar çıkmaması için de bilimsel araştırmalara dayalı bir tartışmanın yürütülmesi gerekiyor. Çünkü çok kırılgan alanlar var. Bilimsel verilere ihtiyaç var. O doğrultuda tartışılması ve oradan bir yönetim veyahut da yapılaşma veyahut da başka planlar çıkması en doğru yöntem gibi gözüküyor. Bunların çoğu yapılmıyor. Yerelde hiç sorulmuyor aslında. Sorulmuyor demiyorum ama sorulması bile biraz yüzeysel kalıyor. Aksi takdirde bizim için ekonomik değeri çok fazla olan, esasında başka alanlarda da değeri çok fazla olan kıyılarımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Çok büyük ekonomik zararlar, çok büyük sosyal zararlar, çok büyük kültürel zararlar, çok büyük doğal zararlarla karşı karşıya durumundayız. Evet, durumun vahimliğini gösterebildikse, vehametini gösterebildikse, doğru kelimeyi kullanayım, ne mutlu. Evet, çok teşekkürler Işıkhan Bey. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Son derece aydınlatıcı oldu. Aslında bu konuda yapacağımız bir ikinci program da var. Onu da önümüzdeki haftalardan, belki gelecek hafta gerçekleştireceğiz. Çok çok teşekkürler size iyi çalışmalar, başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bu olanağı verdiğiniz için ayrıca bir farkındalık yaratmak açısından da aslında mücadele süreçleri devam ediyor. Yani özellikle sadece kıyılarımız değil, Türkiye'deki bir sürü doğal yaşamı etkileyecek yatırımların, yanlış yatırımların önüne geçmesi için bir çevre mücadelesi var. Çevre mücadelesi aslında bir yaşam mücadelesi. Hem de çevreyi doğru kullanma hakkı açısından da bir süreç. Onun için de çevre mücadelesi içerisinde yer aldınız, katkı koymaya çalıştınız. Ben de size ayrıca teşekkür ederim. Önemli bir alandı bu bizim için. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet. İyi günler. İyi günler. Evet, bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Doktor Işıkhan Güler idi. İnşaat mühendisi ve özellikle son dönemde kıyı kanununa bağlı yönetmelikte yapılmış olan değişiklikler üzerine konuştuk. Aynı zamanda Türkiye'nin çok bildik hallerini de özetlemiş olduk bu programda. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.